nasze serce. Szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i nierawność jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwicę. Szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność. Rozmów obojętność, listek, iskierkę, cień, jak kotwicę. Wbij nasze serce, na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwicę. Minęło 46 lat od wydania tego albumu. Magia obłoków i utwór do Słów-Leszka Aleksandra Moczulskiego. Nieodżałowany Marek Grechuta na szarość naszych nocy, nie tylko do słuchania podczas zimnych nocy. No to ja tylko przypomnę, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do piątkowej bardzo, bardzo porannej korespondencji. Kiedyś nazywali się Flowers, no a później przemienili się w Ice House. Zaczynali podobnie jak wiele grup australijskich od grania coverów znanych przebojów, między innymi Briana Eno. No to sięgnęliśmy po płytę Primitive Man. Na tym właśnie albumie został umieszczony najczęściej do dzisiaj grany w stacjach radiowych przebój Ice House. Hey, Little Girl. No ale pomyślałbym, że jeden utwór Ice House to zdecydowanie za mało. No to zostańmy jeszcze w tym zimowym, dźwiękowym domku. Który kojarzy mi się z głosem Davida Bowiego. Zresztą tych punktów wspólnych jest nieco więcej. O panach mówiło się wtedy, że byli najlepiej ubranymi muzykami na świecie. Może to zasługa ich wspólnego krawca, Antonego Price'a, który szył też i dla Briana Ferrego, ale i również Roberta Palmera. Ice House, No Promises. A państwo nie śpią, państwo piszą. Pan Jakub pozdrawia z Ludwigsburgu. Śniegu jak nie było, tak dalej nie ma. No to proszę przyjechać do Polski, tutaj śniegu co niemiara, chociaż niektórzy narzekają, że w Warszawie mogłoby być go więcej. Pani Ania się dodaje na naszej liście obecności, jest pan Andrzej z Białej Podlaskiej i pan Nikifor, który pozdrawia spod Pieklisk. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. A no właśnie, za nami dźwięki z Australii, no to teraz dźwięki z nowojorskiego Brooklynu. Tak właściwie projekt Black Marble i Cruel Summer, okrutne wakacje. No w takie zimowe dni warto sobie pomarzyć o wakacjach. Ja mam takie skojarzenia, tak właściwie jezioro tuż po zmroku, morze w środku nocy, bardzo ciepłej nocy, no i ciszę, która dobiega z każdej strony. A, i zapomniałem o blasku księżyca, to może być i w trakcie i zimy, i wakacji. No to teraz utwór dla tych, którzy próbują otworzyć nie tylko jedno, ale i drugie oko. One Eye Open i Black Marble. Czym jest muzyka, że budzi o 4 rano? Może to specyficzny rodzaj uzależnienia, swoista potrzeba duchowych endorfin. Dzień dobry wszystkim opatulonym, to pani Alina. Z kolei pan Tomasz mówi dzień dobry z Zielonej Góry. Ciemno, zimno i ciężko wstać, ale od godziny 3:58 proces przebiega sprawniej. Dzisiaj bez yerby, bo czajnik wciąż nierozpakowany, więc nadzieja w panu redaktorze. No, postaram się zrobić, co w mojej mocy. Pani Krystyna z kolei donosi, że minus 7 na termometrze. Pozdrawiam ciepło. A no właśnie, niech państwo się ciepło ubierają, bo nadchodzą bardzo zimne noce. No ale przy okazji machamy tym, którym jest chyba dzisiaj nieco cieplej. Imieniny dzisiaj obchodzą Aleksander, Arnold, Dalemir, Dąbrówka, Dobrawa, Eligia, Eligiusz, Franciszek, Ida, Jan, Makary, Maksym, Paweł i Piotr. No to teraz taki dźwiękowy imieninowo-urodzinowy tort od pani Meli. pewno rok temu pojawiła się winylowa wersja migawki na poszerzonym podwójnym czarnym krążku. No i właśnie na tym wydawnictwie pojawiła się też wersja akustyczna nagrana z Hanią Rani. Tak sobie pomyślałem, że może za tydzień sięgniemy właśnie po tę wersję. Jest 27 minut po godzinie 4, no to zostańmy jeszcze na naszym polskim podwórku. Choć to zabawna sytuacja, to jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Dziś historia wiąże się z tym utworem. Cover tego wtedy niepublikowanego nigdzie utworu Tuż przed północą wykonał podczas finału męskiego grania Król wraz ze swoim zespołem. No i zaprosił wtedy Walusia Kraksę Kryzys na scenę. No, w takim skrócie piosenka znalazła się później na albumie Męskie granie 2020, co w przewrotny sposób uczyniło Walusia Kraksę Kryzys, który jeszcze nikomu wtedy nie był znany, posiadaczem złotej płyty. Tuż przed północą, który zwiastuje nowy album Walusia Kraksy Kryzys. Nowy album ma się nazywać Atak, no i wiemy, że pojawi się wiosną. A pamiętają Państwo Sarenkę? Dziwnego, że Sarenka na mrozie nie może. Proszę się ciepło ubierać, bo najbliższe noce mają być naprawdę mroźne. Zresztą tak jest też w Sandomierzu. Pani Mirosława donosi, że aktualnie na termometrach minus 8 stopni. No to trzeba się jakoś rozgrzewać. reflection in a looking glass. I've got to get this problem off my chest. I'm sick and tired of being second best. I rearrange my credibility. I fundraise up for a restless sea. Don't ever doubt me. What's come over you? Won't you forgive me? What are you gonna do? Don't ever doubt me. What's come over you? Won't you forgive me? What are you gonna do? What will you do? spotkali się w roku 83 w Manchesterze, chociaż od pomysłu do stworzenia tego projektu minęło 5 lat. Już nie w Manchesterze, ale w San Francisco. Bernard Sumner, znany z Joy Division i grupy New Order, no i Johnny Marr z grupy The Smiths, stwierdzili, że czas na coś nowego. No i ta ich wspólna historia trwała przez dobrych kilka lat. Grupa Electronic w programie trzecim. Za 18 minut wybije godzina piąta, a państwo nie śpią, państwo piszą. Pani Gosia załącza zimę w obrazku i rzeczywiście przepiękne zdjęcia zaśnieżonych leśnych drzew. I w Suwałkach, czyli na biegunie naszym polskim, też zimno, chociaż pan Przemek zdjęć nie załączył. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Kto chciałby się jeszcze dodać na naszej liście obecności? Bardzo proszę. Utworów i 45 minut. Tyle trwa ostatni, jak na razie, muzyczny rozdział grupy The Opposition, Somewhere in Between. Ponad 2 lata temu powrócili do nas po 25 latach nieobecności. No ale nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Także miejmy nadzieję, że w tym nowym 2021 powrócą. Oj, redaktorze, nieładnie. Ręka sama przyciąga się do gałki potencjometra, żeby zrobić na full, a tu za bardzo nie można. To pan Andrzej. Panie Andrzeju, no to teraz nieco zwolnimy. Pretending kiedyś taka płyta. To płyta, która zaczęła zmieniać moje gusta muzyczne. Płyta, z którą spędziłem dziesiątki godzin. Chris Corner, jego IMX i Kiss and Swallow sprzed 16 lat. To jest właśnie ten album, który jest na moim zestawieniu bardzo, bardzo ważny. I Like Pretending. Za 7 minut wybije godzina 5. Tak sobie pomyślałem, że dawno nie sięgaliśmy do dosyć nietypowych dźwięków z nietypowych miejsc. No to czas na Czechy. Kdo prázdne, až zpráz na lásku přivolal. Ten příboj doplul jsem až z dna, varat si tančí u mola. Noc barví moře, sametovou duši, potom on vzlétne, ona netuší. Zda už ji opustil, či pro ně hledá bezpečí. Vše je jedno, vše je dobře, že moře nikdy nemlčí. Ráno, co nechá jedna vlna, vždy další vlna vyléčí. Já a ty, já a ty, vlna za vlna, vlna za vlna, to moře má vaří. Já a ty, já a ty, vlna za vlna, vlna za vlna, to moře má vaří. Já a ty, já a ty, vlna za vlna, vlna za vlna, to moře má bakří. Démon Poseidon, vidlice místo obočí, a v očích mořské propasti hlídá, ať láska nikdy neotročí, ať vlna za vlnou nežene srdce do pastí. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Já a ty, vlna za vlnou, vlna za vlnou, to moře má bakří. Za vlnou, za vlnou, to moře má bakří. Ceremak i Andrea Ceremak-Knotkowa, żona i mąż, którzy pewnego dnia wzięli ze sobą swoją roczną córeczkę na tournée po Europie. Ta ich podróż trwała 6 miesięcy, no a wszystko udokumentowali kamerą. Pisali wiersze, spotkali wielu ciekawych ludzi, a po tych 6 miesiącach wrócili i nagrali to, co ich zainspirowało, to, co ich zachwyciło. Chciałoby się powiedzieć piękna historia, bo podróże mają same plusy. Chciałoby się powiedzieć, przekraczanie granic jest niezwykłe. Die Grenze. Yeah.